क्या हामिला औरत को तलाक हो जाती है? हो जाएगी, ये बहुत मशहूर है कि हमल में तलाक नहीं होती, तलाक हो जाती है। हाँ, हमल जब वजा हो गया, मैंने बच्चा जन्म लिया, तो वो इद्दत पूरी हो गई। अब चाहे 8 महीने के बाद बच्चा जना, तो 8 महीने तक उसकी इद्दत चल रही है, और अगर तलाक देते ही बच्चा जन्म दिया 1 मिनट में, तो उसकी इद्दत पूरी हो गई। والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب।